การบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีการบำเพ็ญจิตตภาวนามีแต่การทำบุญรักษาศีลจะไม่สามารถที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะการทำบุญและการรักษาศีลไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจได้ถ้าตัณหาความอยากเป็นเหมือนต้นไม้การทำบุญทำทานก็เป็นเหมือนกับการตัดใบตัดกิ่งตัดก้านเท่านั้นเองยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ถอนต้นไม้ออกจากดินถึงแม้จะตัดต้นทิ้งไปถ้ายังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของต้นไม้ต้นไม้ก็ยังเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกับพืชบางชนิดต้นไม้บางชนิดที่เรียกว่าต้นไม้เศรษฐกิจคือต้นยูคาลิปเห็นชาวบ้านเขาปลูกไว้พอ5 ปีเขาก็ตัดต้นไปขายแล้วทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่อีก5 ปีเขาก็มาตัดใหม่เอาไปขายใหม่ตัณหาความอยากก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำบุญทำทานเรารักษาศีลก็เท่ากับเราไปตัดกิ่งตัดก้านตัดต้นของตัณหาแต่เรายังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของตัณหาเดี๋ยวตัณหามันก็เพิ่งกลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ออกมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆออกมาพาให้เราปาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปดังนั้นถ้าเราอยากจะกำจัดตัณหากำจัดต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดให้มันหมดไปจากจิตจากใจของเราเราจำเป็นต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาที่มีแบ่งไว้เป็น2 ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือสมถภาวนาการทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นสมาธิและขั้นตอนที่2คือการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาการสร้างความรู้จริงเห็นจริงให้ปรากฏขึ้นแก่ใจให้รู้ความจริงของสภาวะธรรมที่ตัณหาความอยากไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสัมผัสอยากรับรู้อยากครอบครองว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นของชั่วคราวเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอหรือเป็นของที่ไม่สวยไม่งามไม่น่าดูเพียงแต่มีการปกปิดด้วยเครื่องแต่งกายด้วยเครื่องสำอางด้วยผิวหนังที่บางๆเท่านั้นเช่นร่างกายของคนที่เราที่ตัณหาความอยากได้มาเป็นสมบัติมาให้ความสุขกับตน ถ้าดูภายนอกก็อาจจะเห็นว่าสวยว่างามแต่ถ้ามองเข้าไปข้างในเห็นอวัยวะต่างๆก็จะเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามเลยนี่คือวิปัสสนาภาวนาการสอนให้ใจเห็นความจริงของสิ่งต่างๆเพื่อจะได้ไม่หลงไปยึดไปติดไปอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นก็จะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ใจไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือการถอนรากถอนโคนของตัณหาความอยากต้องถอนด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะสนับสนุนขั้นตอนที่สองคือวิปัสสนาภาวนาเพราะว่าถ้าไม่มีสมถะภาวนาไม่มีความสงบจะไม่มีกำลังที่จะถอดถอนตัณหาความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความหลงให้ออกไปจากใจได้จำเป็นจะต้องมีความสงบเป็นกำลังกำลังของความสงบก็คืออุเบกขาใจสักแต่ว่ารู้ใจปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่สามารถสอนใจให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายได้เวลาใดที่ใจถูกความรักความชังความกลัวความหลงครอบงำอยู่จะไม่สามารถมองเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายได้ก็จะไม่สามารถที่จะระงับตัณหาความอยากได้ระงับความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากระงับการเกิดแก่เจ็บตายที่เกิดจากความอยากได้การบำเพ็ญสมถภาวนาจึงเป็นการบำเพ็ญที่ต้องทำก่อนต้องมาก่อนวิปัสสนาภาวนาถ้าบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาโดยปราศจากสมถภาวนาก็จะเป็นวิปัสสนูไปจะเห็นผิดเป็นชอบไปโดยไม่รู้สึกตัวจะถูกความหลงหลอกให้เห็นเป็นผิดเป็นชอบจะเห็นสิ่งที่ไม่น่ารักว่าน่ารักถ้ามีความรักครอบงำอยู่จะเห็นสิ่งที่ไม่น่าชังว่าน่าชังถ้ามีความชังครอบงำอยู่จะเห็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวว่าน่ากลัวถ้ามีความกลัวครอบงำจิตใจอยู่แต่ถ้าได้ทำใจให้สงบให้นิ่งให้ว่างอคติทั้งสี่คือความรักความชังความกลัวความหลงจะสงบตัวลงไปชั่วคราวก็เหมือนกับเวลาที่เราใส่แว่นตาแล้วแว่นถูกเคลือบด้วยสีต่างๆเวลาเราดูแว่นตาที่มีสีเคลือบอยู่นี้จะไม่เห็นสีที่แท้จริงของสิ่งที่เรามองเช่นถ้ามีสีฟ้าสีน้ำเงินก็เคลือบแว่นตาที่เราใส่อยู่เวลาเห็นภาพเห็นสีจะไม่เห็นสีตามความเป็นจริงของสีนั้นๆเพราะจะมีสีที่เคลือบแว่นตานี้มาคลุมอยู่แต่ถ้าเป็นแว่นตาสีขาวไม่มีสีเคลือบติดอยู่ก็จะเห็นสีต่างๆตามความเป็นจริงของเขาสีเขียวก็จะเห็นเป็นสีเขียวสีแดงก็จะเป็นเห็นสีแดงสีอะไรก็จะเห็นเป็นสีอย่างนั้น แต่ถ้ามีแว่นตาที่เคลือบด้วยสีจะดูสีผิดจากความเป็นจริงไปฉันใดใจก็เช่นเดียวกันใจที่มีอคติครอบงำคือใจที่ไม่สงบใจที่ไม่มีอุเบกขาจะมีอคติทั้งสี่นี้ทำงานอยู่ครอบงำอยู่ตลอดเวลาบางเวลาก็รักบางเวลาก็ชังบางเวลาก็กลัวบางเวลาก็หลงจะไม่สามารถเห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเรามีความหลงยึดติดอยู่กับร่างกายเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอันนี้ก็เป็นความหลงเราให้วิปัสสนาอย่างไรความจริงให้สอนความจริงอย่างไรก็มองไม่เห็นมองไม่ออกว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยอันนี้แหละคือเรื่องของวิปัสสนาที่จะเป็นวิปัสสนูเป็นเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถที่จะถอดถอนอุปทานถอดถอนตัณหาความอยากให้ออกไปจากใจได้แต่ถ้าใจสงบใจจะปราศจากความรักชังกลัวหลงก็จะสามารถมองเห็นความจริงของร่างกายอย่างชัดเจนจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองเป็นส่วนที่เกิดขึ้นประกอบขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟนี่แหละเป็นผู้ที่มาทำให้เกิดเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นม้ามเป็นปอดเป็นหัวใจเป็นตับเป็นไตเป็นลำไส้เป็นอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นเยื่อในสมองศีรษะและเป็นน้ำชนิดต่างๆเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คืออาการที่เรียกว่าอาการ32ของร่างกายจะเรียกว่าอวัยวะบางส่วนก็เป็นอวัยวะบางส่วนก็เป็นอาการก็เป็นส่วนที่ประกอบรวมกันแล้วทำให้มีเป็นร่างกายนี้ขึ้นมาลองชำแหละลองแยกอาการเหล่านี้ออกมาดูเอาผมกองไว้กองหนึ่งแยกไว้กองหนึ่งขนแยกไว้กองหนึ่งเอาเล็บแยกไว้กองเอาฟันแยกไว้กองเอาหนังแยกไว้กองเอาเนื้อเอาเอ็นเอากระดูกแยกไว้เป็นกองกองแล้วดูซิว่าตรงไหนบ้างที่เป็นตัวเราของเราอันนี้ก็จะเห็นเพียงแต่เป็นอาการ32เท่านั้นเองเมื่อรวมตัวขึ้นมาก็เป็นรูปร่างมีหน้ามีตาแล้วเราก็มายึดติดที่หน้าตาอันนี้ว่าเป็นตัวเราของเราเวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็คิดว่าเราเป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายแก่ก็คิดว่าแก่ไปกับร่างกายร่างกายเจ็บก็คิดว่าเจ็บไปกับร่างกายร่างกายตายก็คิดว่าตายไปกับร่างกายทั้งที่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเลยเพราะเราไม่มีรูปไม่มีร่างเราเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มาครอบครองมายึดมาติดร่างกายนี้มาใช้ร่างกายนี้เป็นบ่าวเป็นผู้รับใช้ให้ทำภารกิจการงานต่างๆตามความอยากที่มีฝังอยู่ในใจความอยากที่ต้องการใช้ร่างกายก็คือ ความอยากในกามมคุณทั้งห้าเรียกว่ากามตัณหามีกามตัณหาก็ต้องมีร่างกายถึงจะสามารถที่จะตอบสนองตัณหาความอยากของกามตัณหาได้อยากดูรูปก็ต้องมีตาอยากมีหูอยากได้ยินเสียงก็ต้องมีหูอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากสัมผัสลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากจะสัมผัสส่วนต่างๆความรู้สึกต่างๆเช่นหนาวร้อนเย็นแข็งนุ่มก็ต้องมีร่างกายถึงจะสามารถสัมผัสเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้เมื่อเสพแล้วก็ติดต้องเสพไปเรื่อยๆเวลาใดที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจความทุกข์เกิดจากความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราจึงไม่ชอบถือศีล8กันเพราะการถือศีล8นี่เป็นการห้ามไม่ให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหมือนกับคนที่ติดสุรายาเมาก็ถือศีล5ไม่ได้เพราะอยากจะเสพสุรายาเมาคนที่อยากจะเสพกามมคุณทั้ง5ก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีล8ได้รักษาได้ก็พอเป็นหอมพอหอมปากหอมคอนานทีปีหนมาถือศีล8กันสัก 2-3 วันอาจจะเป็นวันเกิดหรือวันสำคัญอะไรหรืออยากจะได้อะไรอยากจะได้งานใหม่อยากจะได้แฟนใหม่อยากจะได้ลูกอยากจะได้อะไรต่างๆก็มีความเชื่อว่ามาถือศีล8แล้วจะได้สิ่งที่ปรารถนาอันนี้ก็เป็นการถือศีล8เพื่อความอยากไม่ใช่ถือศีล8เพื่อละความอยากถือไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรการถือศีล8นี้ก็เพื่อละกามตัณหาละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าไม่มีความอยากถ้าละได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายว่าเมื่อไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายก็ไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายจะแก่จะเจ็บก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะใจไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือการบำเพ็ญนี้ก็เพื่อที่จะให้ใจนี้ไม่ต้องมาพึ่งร่างกายถ้าใจได้สมถะภาวนาได้สมาธิได้ทำใจให้สงบใจก็จะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือและเป็นความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายเพราะความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอเป็นความสุขที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอจะต้องเติมต้องเพิ่มต้องคอยเสพคอยเติมอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เติมก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจหงุดหงิดรำคาญใจแล้วก็จะพาให้ไปพูดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่อไปไปสร้างปัญหาไปสร้างเรื่องสร้างราวกับคนอื่นทำให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปนี่คือการบำเพ็ญสมถภาวนาเพื่อให้ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เมื่อได้พบความสุขอันนี้แล้วก็จะสามารถละความสุขที่มีความทุกข์ตามมาก็คือความสุขผ่านทางร่างกายความสุขที่ได้จากการทำตามได้ทำตามความอยากได้เสพกามตัณหาได้เสพภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็คือการอยากให้ได้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้เช่นให้เป็นใหญ่เป็นโตให้ร่ำให้รวยให้มีเกียรติมีหน้ามีตาให้มีการสรรเสริญยกย่องเยินยออันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ให้สิ่งเหล่านี้เสื่อมไปนั่นเองได้อะไรมาแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเสื่อมไปได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆเป็นไปนานๆไม่อยากให้เสื่อมได้ร่างกายมาแล้วก็อยากจะให้เจริญเติบโตเพียงอย่างเดียวพอเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ไม่อยากจะให้เสื่อมไม่อยากให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมีความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็จะทำให้ใจวุ่นวายวิตกกังวลเพราะว่าร่างกายนี้หรือสิ่งต่างๆที่ใจอยากให้เป็นนั้นจะไม่สามารถเป็นไปตามความต้องการได้เสมอไปจะต้องมีการเสื่อมได้ลาภก็ต้องมีการเสื่อมลาภเป็นธรรมดาได้ยศก็ต้องมีการเสื่อมยศเป็นธรรมดาได้สรรเสริญก็มีนินทาเป็นธรรมดาได้สุขก็ย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดาได้อะไรมาจะต้องมีวันเสื่อมมีวันสูญมีวันหมดไปเวลาเสื่อมเวลาสูญก็จะเกิดความทุกข์ใจเวลาอยากให้ไม่เสื่อมไม่สูญก็เกิดความทุกข์ใจนี่คือเรื่องของปัญหาของใจคือตัณหาความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจมาตลอดเวลาใจจะหมดปัญหาได้หมดความทุกข์ได้ก็ต้องกำจัดตัณหาความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจให้ได้และเครื่องมือที่จะกำจัดตัณหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจก็คือการบำเพ็ญจิตตภาวนานี่เองสมถภาวนาก่อนทำใจให้สงบก่อนใจสงบแล้วมีอุเบกขามีความสุขก็จะมองโลกในอีกมุมหนึ่งเวลาใจมีความโกรธความเกลียดความรักความชังนี้จะมองโลกไปอีกแบบหนึ่งจะมองสิ่งต่างๆไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกับเวลาใส่แว่นตาเวลาใส่แว่นตาที่มีสีเขียวก็จะมองเห็นโลกนี้เขียวไปหมดถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเห็นโลกนี้เป็นสีฟ้าไปหมดถ้าสีแดงก็จะเห็นเป็นสีแดงไปหมดถ้าสีเหลืองก็จะเห็นเป็นสีเหลืองไปหมดจะไม่เห็นตรงกับความเป็นจริงของโลกจะเห็นตรงกับความเห็นของตนถ้าตนคิดว่าทุกอย่างเป็นสีเหลืองก็จะมองว่าทุกอย่างเป็นเหลืองไปหมดถ้าทุกอย่างเป็นแดงก็แดงไปหมดตามทัศนคติของตนใจนี้มีทัศนคติอยู่คือจะเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสุขขังนิจจังเป็นนิจจังสุขขังอัตตานี่คือลักษณะของจิตใจที่มีอวิชชาโมหะครอบงำอยู่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นความสุขลาภยศสรรเสริญเป็นความสุขรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นความสุขเป็นนิจจังเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้มาแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าของอะไรต่างๆที่เราซื้อมาเวลาซื้อใหม่มาใหม่ๆก็เป็นอย่างหนึ่งพอใช้ไปใช้ไปไม่นานก็กลายเป็นของเก่าไป จนในที่สุดก็เป็นของที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นของที่ไม่สามารถใช้งานใช้การได้ต่อไปอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ใจของผู้ที่มีโมหะความหลงครอบงำอยู่จะมองไม่เห็นจะไม่ยอมมองจะมองว่าเป็นนิจจังถาวรสุขขังเป็นสุขอัตตาเป็นตัวเราเป็นของเราจึงทำให้มีความขัดกับหลักของความเป็นจริงหลักของความเป็นจริงก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาไปเรื่อยๆพอเวลาไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ามาทำสมถภาวนาใจจะสงบพอสงบแล้วอคติคือความหลงก็จะสงบตัวลงไปความเห็นว่าทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะหายไปชั่วคราวก็จะสามารถมองเห็นความจริงตามที่เป็นจริงได้เหมือนกับสายแว่นตาที่มีสีเคลือบอยู่พอถอดแว่นตาออกหรือเอาสีที่เคลือบแว่นตานั้นออกไปให้เป็นแว่นสีขาวๆก็จะเห็นภาพอีกแบบหนึ่งใจที่สงบนี้จะเห็นภาพต่างกับใจที่ไม่สงบใจที่ไม่สงบนี้จะเห็นด้วยความอยากเห็นอะไรก็อยากได้ของที่ชอบก็อยากได้ของที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปอยากที่จะกําจัดมันของที่ชอบก็อยากจะได้อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆแต่ของต่างๆนั้นเขาไม่ได้เป็นไปตามความอยากเขาก็อยู่ของเขาไปชั่วคราวแล้วเขาก็เปลี่ยนไปแล้วเขาก็หายไปหมดไปเพราะนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าอยากจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะต้องทำใจให้สงบทำใจให้ปราศจากความหลงครอบงำอยู่กำเอาความหลงที่ครอบงำใจออกไปด้วยการทำใจให้สงบเวลาใจสงบนี้ใจจะใสจะเห็นได้อย่างชัดเจนเพียงแต่ว่ามันจะเห็นได้ชั่วคราวเท่านั้นพอออกจากความสงบมาไม่นานอคติคือความหลงมันก็จะกลับมาได้แต่ช่วงที่ออกจากสมาธิใหม่ๆนี้มันจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ควรจะเอามาสอนใจเช่นออกมาพิจารณาว่าลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวเป็นทุกข์เวลาที่มันเสื่อมเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราพิจารณาไปเรื่อยๆพอความหลงกลับเข้ามามีกำลังมากมันก็จะมองไม่พิจารณาไม่ออกมันก็จะกลับไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาใหม่ตอนนั้นก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปทำให้ใจสงบใหม่ทำให้ใจปราศจากความหลงใหม่แล้วพอออกมาก็พิจารณาใหม่ให้พิจารณาจนกว่ามันจะจดจะจำได้พอมันจดมันจำได้แล้วทีนี้ความหลงจะไม่สามารถมาหลอกใจได้หลอกให้เห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังเป็นอัตตาได้เพราะใจจะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลามันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะไม่มีความอยากเช่นกับไม่มีความอยากกับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยวิปัสสนาญาณว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาอย่างต่อเนื่องความเห็นนี้มันจะอยู่ต่อเนื่องมันจะไม่หายไปถ้ามันหายไปเราก็เรียกว่าสัญญาเราไม่เรียกว่าปัญญาขณะที่เราพิจารณานิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นพอเราหยุดพิจารณาปั๊บความหลงมันก็กลับมาพลิกไปให้เห็นไปอีกแบบทันทีถ้าเวลาที่เราไปเจอสิ่งที่เป็นอนิจจังแล้วเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็แสดงว่าวิปัสสนาของเรานั้นหายไปเสียแล้วเราไม่ได้พิจารณามันอยู่ตลอดเวลาพอไปเจอสิ่งที่มันเป็นอนิจจังเช่นเจอคนที่เรารักตายจากเราไปเกิดอาการเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาอันนี้ก็แสดงว่าวิปัสสนาหายไปแล้ววิปัสสนาที่ได้พิจารณามานี้ยังไม่มีกำลังที่จะอยู่อย่างต่อเนื่องได้ยังถูกโมหะความหลงนี้มาพลิกให้เห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาได้พอเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแล้วเห็นสิ่งที่รักที่ชอบนั้นกลายเป็นอนิจจังไปก็รับสภาพไม่ได้เพราะยังมีความคิดว่าเขาเป็นนิจจังเขาต้องอยู่กับเราไปตลอดแต่พอเขาจากไปก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าความเห็นที่ถูกต้องนั้นมันถูกโมหะความเห็นผิดชอบมาพลิกมาดึงเอาไปก็เลยทำให้เกิดตัณหาความอยากให้เขาไม่ตายอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาฟื้นคืนขึ้นมาพอเขาไม่กลับมาไม่ฟื้นขึ้นมาก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจอันนี้จึงต้องพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทุกเวลานับเวลาวินาทีนาทีที่ออกจากสมาธิมาแล้วควรจะสอนใจให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาจนกว่าที่จะหมดกำลังที่จะบังคับให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเริ่มไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็ต้องหยุดการพิจารณาหยุดการเจริญวิปัสสนาแล้วก็กลับเข้าไปในสมถภาวนากลับเข้าไปทำใจให้สงบเพื่อตัดกำลังกำจัดความหลงที่จะมาพลิกใจให้ไปมองให้เห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาพอใจสงบแล้วโมหะถูกระงับไว้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาออกจากสมถภาวนามาก็ให้ต่อด้วยวิปัสสนาภาวนาทันทีให้พิจารณาสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่เรามีความรักความชอบความหวงสิ่งที่มีปัญหากับเราสิ่งที่เราทุกข์ด้วยต้องพยายามพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นเรื่องของกามารมณ์ก็ต้องพิจารณาร่างกายให้เห็นอยู่เรื่อยๆว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามอย่าไปดูอย่าไปพิจารณาส่วนที่สวยที่งามเช่นใบหน้ารูปร่างทรงผ้าทรงผมเสื้อผ้าอภรรท์ที่สวมใส่ให้พิจารณาลึกเข้าไปดูเข้าไปใต้ผิวหนังดูโครงกระดูกดูหัวใจดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้ต้องดูให้ชำนาญดูทุกครั้งที่จะต้องการจะเห็นต้องเห็นทันทีเช่นเห็นร่างกายใครพออยากจะดูข้างในเขานี่ต้องเห็นทันทีต้องเห็นอาการอวัยวะต่างๆทันทีถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าหลงแล้วลืมไปแล้วก็จะทำให้เกิดตัณหาความอยากได้เวลาไปเห็นรูปร่างหน้าตาที่น่าดูน่าชมก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาไ หน้าตาที่ถูกอกถูกใจแต่พอมีอสุภะขึ้นมาปั๊บถ้าเรียกอสุภะขึ้นมาได้เมื่อไหร่เรียกอาการ32อาการอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าเห็นโครงกระดูกได้เห็นตับไตเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นลำไส้ได้มันก็จะทำลายภาพที่น่าดูน่าชมได้เมื่อทำลายภาพที่น่าดูน่าชมได้ปัญหาความการมราคะที่เกิดจากการได้เห็นภาพที่น่าดูน่าชมมันก็จะดับไปนี่คือวิปัสสนาเป็นเครื่องมือที่จะมาดับตัณหาความอยากต่างๆจะเป็นเครื่องมือได้ก็ต้องมีการฝึกซ้อมมีการพิจารณาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการท่องสูตรคูณสมัยก่อนนี้เราไม่มีเครื่องคิดเลขเหมือนสมัยนี้การที่จะบวกลบคูณหารนี้เราจะต้องใช้สูตรคูณและสูตรคูณนี้เราก็ต้องเอามาท่องไว้ในใจเพื่อที่เราจะได้คิดเลขได้อย่างสะดวกรวดเร็วพอเราถามว่า2คูณ2ได้เท่าไหร่ถ้าเราท่องอยู่ในใจมันก็จะบอกว่า4 8คูณ8ได้เท่าไหร่มันก็จะบอกว่า64อันนี้พอเราต้องมาทำคิดเลขกันมาบวกลบคูณหารกันเราก็จะสามารถทำได้แต่ถ้าเราจำสูตรคูณไม่ได้เราก็จะไม่สามารถที่จะคิดเลขได้บวกลบคูณหารได้หรือการเขียนหนังสือก็เช่นเดียวกันเขียนหนังสืออ่านหนังสือถ้าเราไม่หัดท่องจำตัวอักษรต่างๆกอไก่ขอไข่ไว้ก่อนไม่หัดท่องจำการสะกดของตัวอักษรว่าออกเสียงอย่างไรเราก็จะไม่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ถ้าเรามาฝึกท่องอยู่เรื่อยๆท่องกอไก่ขอไข่ท่องกอสระอะกอสระอาไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจของเราพอเห็นตัวอักษรปั๊บตัวหนังสือปั๊บมันก็จะอ่านพรวดไปเลยไม่ต้องมาอ่านแบบสะกดทีละตัวสองตัวหนังสือทั้งเล่มมีอักษรเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนี้อ่านได้อย่างรวดเร็วอาศัยความชำนาญที่เกิดจากการท่องจำนี่แหละวิปัสสนานี้ก็คือการท่องจำดีๆนี่เองเพียงแต่ให้ท่องจำในสิ่งที่เราไม่จำกันเราไม่จำอะไรเราไม่จำอนิจจังทุกขังอนัตตากันเราไม่จำอสุภะกันเราไม่จำอาหารเลยปฏิกูลและสัญญากันเราไม่จำธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกันเราไม่จำอาการ32กันพอเราเห็นร่างกายแทนที่จะเห็นอาการ32กลับไปเห็นเป็นหญิงเป็นชายเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นอาทิตย์บดีเป็นอะไรไปหมดเนี่ยไม่เห็นว่าเป็นเพียงอาการ32เป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังอนิจจังก็คือเกิดแก่เจ็บตายอนัตตาก็คือดินน้ำลมไฟอาการ32มีตัวตนที่ไหนผมมันมีตัวตนที่ตรงไหนขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มันมีตัวตนที่ตรงไหนมันก็เป็นแค่ผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นตัดเล็บไปแล้วตัวตนมันหายไปกับเล็บหรือเปล่าตัดผมแล้วตัวตนหายไปกับผมหรือเปล่าตัวตนสั้นลงไปเหมือนกับผมหรือเปล่าตัวตนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจมันก็ยังคิดของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมอยู่เนี่ยพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางไม่หลงไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเวลามันจากเราไปเราจะได้ไม่ทุกข์ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาได้มาก็ต้องเสียไปของทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเวลาเรามาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเวลาเราไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไป ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรธิดาติดตัวกับเราไปเราก็มากับความรู้มากับตัวรู้ผู้รู้แล้วก็ไปกับตัวรู้ผู้รู้ไปกับบุญไปกับบาปที่เราทำไว้ถ้าบุญพาไปก็ไปดีไปสบายไปสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์ถ้าบาปพาไปก็ไปทุกข์ไปวุ่นวายไปเดือดร้อนไปทรมานไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปยังไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของวิปัสสนาและสมถะภาวนาการบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาภาวนานี้ต้องมีสมถะภาวนาก่อนถึงจะสามารถที่จะมองความจริงได้เราก็ต้องมองอยู่บ่อยๆมองอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะจดจำได้มันไม่จางหายไปจากใจมันติดอยู่กับใจตลอดเวลามองเห็นอะไรมองเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีมองเห็นร่างกายที่สวยที่งามว่าเป็นอสุภะทันทีถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะดับตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้การกระทำการปฏิบัติมันต้องทำต่อเนื่องหยุดเมื่อไหร่ก็มันก็จะลืมทันทีงั้นถ้าผู้ใดมาทางนี้แล้วต้องรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเป็นทางที่ไปแบบไม่มีวันหยุดจะหยุดก็ต่อเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขหมดไปแล้วคือตัณหาความอยากและความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากได้ถูกทำลายหมดไปแล้วเท่านั้นถึงจะมีการหยุดได้ถ้ายังไม่ได้รับผลสำเร็จหยุดไม่ได้ถ้าหยุดเมื่อไหร่นี่มันถอยหลังทันทีแล้วมันก็อาจจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่ได้ยกเว้นถ้าได้ไปถึงขั้นที่ไม่เสื่อมแล้วเท่านั้นเช่นถ้าได้ไปถึงขั้นของพระอริยบุคคลถ้าได้ถึงขั้นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมจากขั้นนั้นลงมาแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันยังเป็นปุถุชนอยู่ยังเป็นเทพยังเป็นพรหมอยู่นี่ยังจะเสื่อมลงมากลับมาที่ศูนย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมานับหนึ่งสองสามใหม่ไล่ขึ้นไปใหม่แต่ถ้าได้ไล่ขึ้นไปจนถึงขั้นพระโสดาบันแล้วนี่ก็จะไม่เสื่อมแล้วจะถ้าเป็นนักศึกษาก็คือถ้าจบปีหนึ่งแล้วก็จะไม่เลื่อนลงมาเรียนมัธยมใหม่แล้วแต่ยังไม่จบต้องเรียนปีสองปีสามปีสี่ต่อไปพอได้ขึ้นชั้นไหนแล้วก็จะไม่ตกลงมาดังนั้นวิธีที่จะทำให้ไม่ตกลงมาก็ต้องบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาถ้าได้ขั้นสมถะภาวนานี้ยังจะเสื่อมได้สมถะภาวนานี้ก็จะทำให้จิตขึ้นไปชั้นระดับพรหมถ้าบำเพ็ญศีลรักษาศีลห้ากับทำบุญทำทานก็จะได้ระดับเทพแล้วก็จะเสื่อมกลับลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าบำเพ็ญได้สมถะภาวนาก็จะได้เป็นพรหมแล้วก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าอยากจะไม่กลับลงมาอยากจะเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่ใจไปยึดไปติดไปหลงเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ร่างกายและความสุขทุกข์ของร่างกายอันนี้ต้องพิจารณาและปล่อยวางให้ได้ให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราพอปล่อยได้แล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดอีกต่อไปไปเกิดใหม่อีกกี่ชาติก็จะไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายนี้ที่พระโสดาบันยังต้องกลับมาเกิดมีร่างกายก็เพราะว่ายังตัด ความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ได้นั่นเองก็ยังตัดกามราคะไม่ได้ถ้าเป็นโสดาบันแล้วขั้นต่อไปก็ต้องพิจารณาอสุภะอย่างเข้มข้นเลยตลอดเวลาเลยถึงจะสามารถที่จะกำจัดกามราคะได้ถ้าพิจารณาแบบล้มลุกคุกคานพิจารณาบ้างหยุดบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นขั้นของพระสกิทาคามีทำให้กามราคะเบาบางลงไปแต่ถ้าสามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องจำได้ตลอดเวลาเห็นร่างกายที่น่าดูน่าชมเมื่อไหร่ก็จะเห็นเป็นอสุภะทันทีอันนี้ก็จะเป็นพระอนาคามีไปเป็นขั้นที่สามได้ขั้นที่สองก็จะไม่ลงมาสู่ขั้นที่หนึ่งได้ขั้นที่สามก็จะไม่ลงมาสู่ขั้นที่สองแล้วจากขั้นที่สามก็จะปีนขึ้นไปสู่ขั้นที่สี่ไปทำลายกิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ภายในใจที่อยู่ในจิตตัณหาที่อยู่ในร่างกายนี้ถูกทำลายไปหมดแล้วตัณหาเกี่ยวกับความเป็นความตายก็ทำลายไปตัณหาเกี่ยวกับความรักความชอบร่างกายก็ถูกทำลายไปแต่ความรักความชอบจิตนี้ยังไม่ได้ถูกทำลายไปก็ต้องเข้าไปทำลายต่อไปก็ใช้วิธีเดียวกันใช้การพิจารณาตายรักเหมือนกันเพียงแต่วัตถุที่พิจารณานั้นต่างกันสามขั้นแรกนี้ใช้ร่างกายเป็นวัตถุเป็นเป้าของการพิจารณาขั้นสุดท้ายนี้ใช้จิตเป็นเป้าของการพิจารณาเพราะในจิตก็มีตัณหาความอยากความอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากมีความสุขก็ยังมีฝังอยู่ในใจความอยากไม่ทุกข์ก็ยังมีอยู่ในจิตนั้นก็ต้องใช้ปัญญาคือตายรักนี้เข้าไปพิจารณาเพื่อถอดถอนเพื่อทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจจากจิตนั้นปล่อยวางจิตให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะสุขเขาจะทุกข์เขาจะเจริญเขาจะเสื่อมก็ปล่อยให้เขาเป็นไปถ้าปล่อยแล้วจิตที่ถูกความหลงครอบงำอยู่ก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาก็จะเป็นจิตที่เที่ยงแท้ที่ไม่มีวันเสื่อมต่อไปที่เสื่อมก็เพราะมีกิเลสเข้าไปครอบงำอยู่นั่นเองมีความหลงไปครอบงำจิตดวงนั้นจึงทำให้จิตนั้นมีการเจริญมีการเสื่อมพอความหลงที่ไปครอบงำจิตนั้นถูกทำลายไปจิตนั้นก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตก็เป็นจิตที่ไม่มีวันเสื่อมเป็นจิตที่มีแต่ความสุขไปตลอดที่เรียกว่าปรมังสุขขังอันนี้ต้องปฏิบัติเข้าไปถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนการฟังนี้ยังอาจจะทำให้มีความเคลือบแคลงสงสัยได้เหมือนกับคนที่ไม่เคยไปสถานที่ที่คนเคยไปมาแล้วมาเล่าให้ฟังเล่าไปฟังไปก็อาจจะจินตนาการไปแล้วบางทีก็อาจจะเกิดความสงสัยจากการจินตนาการขึ้นมาก็ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะยังไม่ได้เห็นกับตานั่นเองถ้าเห็นกับตาแล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เคลือบแคลงสงสัยการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติแล้วเห็นผลแล้วมันจะไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ภายในใจจะเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเวลาได้ยินได้ฟังอาจจะไม่ได้ฟังครบถ้วนก็เลยอาจจะทำให้มีความสงสัยขึ้นมาได้แต่เวลาเห็นกับตาเองแล้วก็จะเห็นได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ความสงสัยก็จะไม่มีนี่คือเรื่องของการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดตัณหาความอยากต่างๆด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดพอใจได้รับการชำระจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่อีกต่อไปภพชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีตามมาอีกต่อไปเพราะเชื้อของภพชาติคือตัณหานั้นได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเหมือนกับไฟดับเพราะว่าเชื้อของไฟนั้นถูกทำลายไปหมดเมื่อไม่มีเชื้อไฟก็ไม่สามารถที่จะลุกลามขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้นำมามอบให้กับพวกเราเป็นของขวัญให้กับพวกเราเป็นของขวัญที่เลิศที่สุดที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเปรียบเทียบได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจของเราได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้มีการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรายุติความทุกข์ต่างๆภายในใจให้หมดไปได้และยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราจึงควรน้อมรับของขวัญอันประเสริฐนี้มาเทิดทูนมาบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาอย่ารับมาแล้วก็วางไว้บนหิ้งแล้วก็กราบเช้ากราบเย็นอันนี้ไม่พออามิสบูชานี้ไม่พอจุดธูปเทียนดอกไม้แล้วก็กราบเช้ากราบเย็นนี้เป็นการบูชาที่ไม่ได้เข้าไปถึงแก่นของความบูชาแก่นแท้ของการบูชาก็คือการปฏิบัติบูชาบูชาด้วยจิตตภาวนานี้สมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาสนับสนุนด้วยการรักษาศีลที่บริสุทธิ์ศีลของนักบวชคือศีล8ศีล10ศีล227แล้วก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้ทานแก่ผู้อื่นไปให้หมดไม่ต้องมาอาศัยเงินทองเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการชำระความทุกข์ชำระความอยากเพราะเงินทองไม่สามารถชำระความทุกข์ชำระความอยากกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่จะเป็นตัวที่จะส่งเสริมให้มีการเกิดความอยากเพิ่มขึ้นมีการเวียนว่ายตายเกิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจึงต้องกำจัดทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองไปให้หมดอย่าไปยุ่งกับมันให้มายุ่งอยู่กับการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เท่านั้นนี่แหละเป็นวิธีที่เราควรจะน้อมรับของขวัญอันประเสริฐจากพระพุทธเจ้ามาบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าปรารถนาจากพวกเราพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากพวกเรานอกจากเห็นพวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆเท่านั้นถ้าเราทำปฏิบัติบูชาได้พระพุทธเจ้าก็จะหายเหนื่อยที่อุตส่าห์เสียเวลาอบรมสั่งสอนพวกเรามาอย่างไม่ย่อท้อตลอดระยะเวลา45ปีถ้าเห็นเราบรรลุเมื่อไหร่ท่านก็รู้สึกหายเหนื่อยทันทีแต่ถ้าเรายังเห็นว่าพวกเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ท่านก็จะรู้สึกเหนื่อยไม่รู้ว่าเสียกำลังเสียเวลาไปแล้วได้ประโยชน์อะไรกลับมาบ้างดังนั้นขอให้เราบูชาด้วยปฏิบัติบูชาเถิดแล้วพระพุทธเจ้าและกับพวกเราก็จะมีความสุขเหมือนกันมีบรมสุขเหมือนกันก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจ จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามขอเชิญถามได้ตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วก็ขออนุญาตไม่ถามตอบกันเพราะจะได้พักผ่อนบ้างถ้าไม่มีก็ส่งไปใหม่ให้กับพิธีกรเดี๋ยวท่านจะถามปัญหาที่ถามมาทางอินเทอร์เน็ต คำถามจาก Facebook คำถามแรกค่ะ Elder Person เข้าป่าลึกตัดขาดจากผู้คนภายนอกถือศีลปฏิบัตินั่งสมาธิสวดภาวนาและธรรมะปฏิบัติจะทำให้ได้ปัจจัย4มาเจือจุนได้ไหมครับ ก็ต้องบวชนะถ้าบวชแล้วก็จะมีปัจจัย4ถ้าไม่บวชก็จะลำบากเพราะว่าจะต้องทำมาหากินเองถ้าทำมาหากินเองก็จะไม่มีเวลาเข้าป่าเข้าเขาเพราะว่าที่ทำงานไม่ได้ตั้งอยู่ในป่าในเขาที่ทำมาหากินนี้จะอยู่ในบ้านในเมืองนอกจากว่าทำมาหากินแล้วก็เก็บเงินรายได้ต่างๆไว้พอรู้ว่าคิดว่าพอที่จะจุนเจือชีวิตได้โดยที่ไม่เดือดร้อนก็ค่อยไปปฏิบัติแล้วก็อาศัยเงินทองที่ได้สะสมไว้มาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแต่พระพุทธเจ้าท่านก็วางทางให้เราอย่างดีแล้วคือการบวชนี้ก็จะมีปัจจัย4พร้อมบริบูรณ์ไม่ต้องกังวลเรื่องทำมาหากินแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์มีหมู่คณะมีเพื่อนสหธรรมิกะที่จะช่วยกันสนับสนุนกันในเบื้องต้นนี้จำเป็นจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนเพราะว่ายังไม่รู้จักทางถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ทางแล้วนี่ก็จะได้ความรู้จากท่านแล้วพอเราพึ่งตัวเราเองได้แล้วเราก็ค่อยไปปลีกวิเวกไปอยู่ในป่าในเขาไปทำข้อสอบต่อไปขณะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับการทำการบ้านไปก่อนซ้อมไว้ก่อนยังไม่ได้ขึ้นเวทีจริงพอเราซ้อมจนคิดว่าเราพร้อมแล้วเราก็ไปขึ้นเวทีจริงไปหาความตายไปหาสิ่งที่จะมาทำให้เราเกิดความกลัวตายขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เห็นทุกข์ที่เกิดจากความหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็พอเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะปล่อยมันได้พอปล่อยมันแล้วมันก็จะหายทุกข์มันก็จะไม่กลัวตายอีกต่อไปความเจ็บก็เช่นเดียวกันก็นั่งพิจารณาไปมันเจ็บเท่าไหร่ก็อย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้เจ็บนะร่างกายเป็นผู้เจ็บร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันจะเจ็บก็เจ็บไปเวลาเขาเอาร่างกายนี้ไปเผาไม่เห็นมันบ่นเลยไม่เห็นมันร้องเลยทำไมเพียงแต่นั่งสบายสบายเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้หน่อยทนไม่ได้เชียวเหรอแล้วผู้ที่เจ็บก็ไม่ใช่ใจผู้ที่ทนไม่ได้ผู้ที่ทนไม่ได้ก็คือใจผู้ที่เจ็บก็คือร่างกายแต่ผู้เจ็บเขากลับทนได้อย่างสบายกับผู้ที่ไม่เจ็บกลับทนไม่ได้แทนเขาทำไมถ้านั่งพิจารณาแยกแยะไปแล้วมันก็จะเห็นความโง่บัดซบของตนเองที่ไปเจ็บแทนร่างกาย ทั้งที่ร่างกายเขาเจ็บเขาไม่เดือดร้อนกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมเขาไม่เดือดร้อนร่างกายนี้ไม่เดือดร้อนจะเอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปเผาไปผัดมันก็ไม่เดือดร้อนใจไปเดือดร้อนแทนมันเพราะไปหลงคิดว่ามันเป็นร่างกายเท่านั้นเองพอมันรู้ไม่เป็นร่างกายมันก็ปล่อยวางใครจะเอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปแผดเอาไปยำก็ปล่อยมันไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนแรกนี้ต้องศึกษาทำการบ้านเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมอาวุธไว้ต่อสู้ก่อนถ้าไม่มีอาวุธไปต่อสู้ขึ้นเวทีโดนหมัดแรกก็น็อกแล้วพอไปได้ยินไปเห็นงูตัวเดียวก็ขอกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วบางคนไม่ต้องเห็นงูเห็นแค่แมงมุมก็ไม่เอาแล้วบางคนเห็นตุ๊กแกก็ถอยแล้วแล้วงี้มันจะไปสู้กับอะไรก็ต้องฝึกอยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนให้ครูบาอาจารย์เป็นคู่ซ้อมก่อนแล้วพอเรามีความแน่วแน่มั่นใจว่าสู้ได้แล้วเราค่อยไปหาที่ต่อสู้หรือบางทีที่อยู่กับครูบาอาจารย์ก็มีที่ต่อสู้เพราะวัดป่าบางวัดก็เหมือนกับอยู่ในป่าตอนคืนก็ลุยเข้าไปเดินในป่าได้อันนี้ก็ต้องบวชเนี่ยดีที่สุดตอนที่สมัยที่เราเป็นคารวาสที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็ไม่อยากจะบวชเพราะกิเลสมันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นตัวของมันเองไม่อยากจะให้ใครมาว่ากล่าวตักเตือนไม่อยากจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบอยากจะเป็นอิสระแต่อิสระของกิเลสก็มันก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจกิเลสมันก็อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะไปนู่นอยากจะมานี่มันก็จะหลอกล่อเราแทนที่จะให้เราภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็จะหลอกให้เราไปนู่นพอไปถึงนู่นก็หลอกให้เรามานี่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนี้แต่พอไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านระงับการไปมาเลยบอกอยู่กับท่านก็5 ปีไม่ต้องไปไหนติดคุก5 ปีนั่นแหละประโยชน์พอได้บวชแล้วมันมีกรอบมันมีกรงกรงนี้ไม่ได้ขังเราหรอกขังกิเลสแต่เราเป็นเพื่อนกิเลสก็เลยเดือดร้อนแทนกิเลสพอกิเลสถูกขังเราก็เดือดร้อนไปกับมันความจริงเราน่าจะสบายเพราะเวลามันถูกขังเราก็ไม่ต้องไปอะไรนะไประเหเร่ร่อนไปพเนจรไปกับมันเหนื่อยยากเนี่ยไปเที่ยวกันแทบเป็นแทบตายเหนื่อยแสนสาหัสกลับมาบ้านได้อะไรบ้างได้แต่ความเหนื่อยได้แต่การสูญเสียเสียเงินเสียทองที่อุตส่าห์หามาแทบเป็นแทบตายหายไปหมดหายไปกับความเหนื่อยหายไปกับความสนุกเพลิดเพลินชั่วคราวเท่านั้นเองความสุขไม่ได้อยู่ข้างนอกความสุขอยู่ข้างในความสุขอยู่ในกรงของศีล8ศีล10ศีล227นี่แหละคือกงที่กักความสุขไว้ถ้าอยากจะได้ความสุขก็ต้องเข้ากงบังคับตัวเองนั่งเฉยๆสัก6 ชั่วโมงได้ไหมไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทรมานร่างกายให้นั่งสบายสบายเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนแต่ไม่ต้องทำอะไรให้สู้กับความอยากที่อยากจะไปทำนู่นทำนี่นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรใช้สติสู้กับมันพุทโธสู้กับมันใช้ปัญญาสู้กับมันใช้สมาธิสู้กับมันไปถ้าสู้ขั้นนี้ได้ต่อไปก็ทำให้กงมันเล็กลงนั่งแบบไม่ขยับตัวตอนแรกก็ให้ขยับตัวได้ยืนได้ปวดฉี่ก็ไปเข้าห้องน้ำได้หิวน้ำก็มีน้ำให้ดื่มได้ขั้นต่อไปถ้ามันพอมีกำลังมากขึ้นก็ไม่ให้มันทำอะไรเลยให้นั่งไม่ให้ขยับเลยอันนี้ก็เป็นขั้นเป็นตอนของการปฏิบัติเอาจากของเอาจากง่ายไปสู่ยากถ้าจะไปชิงแชมป์เลยทีเดียวมันไม่ไหวมันต้องไต่เต้าไปทีละขั้นฝึกจิตไปให้มีกำลังมากขึ้นแล้วเราจะรู้กำลังของเราเองว่าเราจะทำได้มากน้อยเพียงไรดังนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติอย่างไม่มีปัญหาก็บวชเถอะการบวชเนี่ยดีที่สุด ป็นวาสนาเป็นโชคของพวกเราที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนสถาบันการศึกษาที่สูงกว่าจุฬาธรรมศาสตร์อีกเพราะปริญญาที่ได้รับนี่มันเหนือกว่าปริญญาที่จุฬาธรรมศาสตร์จะให้ได้เนี่ยดีกว่าไปเรียนเองไปเรียนจุฬากับเรียนที่บ้านอันไหนจะดีกว่ากันเรียนที่จุฬามีครูมีอาจารย์มีห้องเรียนมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมหมดทุกอย่างในการสั่งสอนในการเรียนรู้ถ้าเรียนอยู่ที่บ้านมันก็เรียนแบบไม่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็อาจจะหลงทางได้ดังนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติอยากจะหลุดพ้นนี่ก็บวชครับเพราะว่า 99% ของผู้ที่ไปนิพพานนี้เป็นนักบวชทั้งนั้นมีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวมั้งที่ไม่ได้เป็นนักบวชแต่พอได้บรรลุก็ขอบวชกันทั้งนั้นเองพอเป็นคารวาสบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ขอพระพุทธเจ้าบวชกันอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัตินี้คู่กับการบวชการบวชนี้เป็นเพศที่เหมาะที่สุดกับการปฏิบัติธรรมเพศคารวะนี้มันไม่เหมาะมันยุ่งมันวุ่นวายในพระไตรปิฎกนี้เวลาคารวะคนไหนขอบวชนี้เขาจะบอกว่าชีวิตของคารวะนี้มันวุ่นวายเนาะเพราะมันมีเรื่องมีราวมากมายมันต้องยุ่งเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้พอไปบวชก็ตัดมันหมดเลยเหมือนตายจากกันไปเลยเขาก็ไม่มายุ่งกับเราเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็จะได้มีเวลาบำเพ็ญได้อย่างเต็มที ่คำถามจากคุณมดค่ะโยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะแต่เวลาปวดมากๆก็จะขยับตัวอย่างนี้ปฏิบัติถูกไหมคะ ก็ถูกกิเลสไงถูกกิเลสกินถ้าอยากจะฆ่ากิเลสก็ต้องอย่าไปขยับกิเลสก็คือความอยากขยับตัวนี่อยากจะให้ความเจ็บหายไปก็เลยขยับตัวพอขยับตัวก็ความเจ็บก็หายไปก็ถูกกิเลสกินไปเท่านั้นเองถ้าอยากจะกินกิเลสอยากจะฆ่ากิเลสก็ต้องไม่ขยับปล่อยให้ความอยากขยับหายไปพอความอยากจะขยับหายไปใจก็จะสงบแล้วก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายที่มันทุกข์มันไม่ได้ทุกข์กับความเจ็บมันทุกข์กับความอยากที่อยากจะขยับเหมือนกับคันเนี่ยถ้าไม่ได้คันไม่ได้เการู้สึกว่ามันทุกข์ไหมความจริงมันคันไม่เห็นมันน่าจะเดือดร้อนตรงไหนเลยมันก็ไม่ได้เจ็บตรงไหนเลยทำไมเวลามันคันต้องเกามันเพราะอยากจะเกาไม่ใช่หรอที่มันทนความคันไม่ได้เพราะไม่ใช่ความคันมันทนความอยากเกาไม่ได้มันก็เลยต้องเกามันถึงหายคันความจริงเกาแล้วมันก็ไม่หายคันมันก็ยังคันอยู่นะเพราะอะไรต้องคันก็เลยต้องเกาไปเรื่อยๆดีไม่ดีกลายเป็นแผลขึ้นมานะเป็นปัญหาขึ้นมาอีกงั้นปัญหาอยู่ที่ความอยากถ้าเจ็บแล้วขยับตัวก็แสดงว่าถูกแต่ถูกกินถูกกิเลสกินถูกความอยากกินไป คำถามจากคุณณัฐตะวันหงฟ้อนค่ะพอนั่งสมาธิไปแล้วมีความเจ็บปวดก็ทำให้ต้องหยุดแต่ก็พยายามทำทุกวันทำไปทุกวันแบบนี้ก็จะชินกับความเจ็บและผ่านได้ต่อไปก็จะอยู่กับความเจ็บได้ใช่ไหมคะ ก็ลองทำดูเลยตามหลักมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเราอยู่กับมันไปเรื่อยๆไม่อยากจะหนีมันต่อไปถ้าใจไม่มีความอยากจะหนีมันก็อยู่กับมันได้ถ้ายังอยากจะหนีมันอยู่มันก็อยู่กับมันไม่ได้อยู่ดีเหมือนกับคนที่เราไม่อยากจะอยู่ด้วยมันก็อยากจะหนีอยู่เรื่อยๆมันก็ต้องหนีไปจนได้หนีแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอคนใหม่มันก็เจอแบบเดียวกันเองหนีจากความเจ็บแบบนี้เดี๋ยวก็ไปเจอความเจ็บแบบใหม่อยู่ดีเพราะร่างกายมันยังไงมันก็ต้องมีเจ็บอยู่เรื่อยๆไม่เจ็บศีรษะก็เจ็บท้องไม่เจ็บท้องก็เจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บม้าเจ็บมือเจ็บตาเจ็บหูมันมีที่ให้มันเจ็บของมันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่หนีมันเราก็จะสบายไม่เดือดร้อนมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันก็เป็นอนิจจังเดี๋ยวมันก็หายมันก็มีหายแบบถาวรกับหายชั่วคราวหายชั่วคราวเดี๋ยวกลับมาเป็นใหม่เจ็บใหม่ถ้าหายถาวรก็คือไม่กลับมาเลย หายไปกับร่างกายเลยอยากจะได้หายถาวรก็ให้มันหายแบบไปกับร่างกายไปเลย คำถามจากคุณลิลลี่ค่ะอยากให้สามีเข้าใจว่าไม่ต้องมีลูกน่ะดีแล้วเพราะมันเป็นห่วงการเกิดเป็นทุกข์ล้วนๆจะพูดอย่างไรกับเขาดีคะให้เขาเข้าใจจะได้ไม่ทะเลาะกันหรือเข้าใจเราผิดขอพระอาจารย์ช่วยตอบคำถามค่ะ ก็ต้องดูก่อนว่าเขาหูหนวกก็เปล่าเวลาจะพูดกับเขาถ้าเขาหูหนวกก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาพูดไปก็เขาก็ไม่ได้ยินคนที่เขาไม่ฟังเราก็เหมือนกับคนหูหนวกพูดไปก็ไร้บอยก็อย่าไปพูดนะถ้าพูดแล้วก็ฟังเขาเห็นตามที่เราพูดก็ค่อยพูดไป คำถามจากคุณประพัชชากรค่ะเวลานั่งสมาธินั่งได้สักพักมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวสั่นส่ายหัวบางครั้งจะลุกขึ้นฟ้อนรำมันเกิดอะไรขึ้นคะต้องทำอย่างไรคะ สติแตกสติมันหมดไปมันปล่อยให้จิตเล่นของมันไปตามความรู้สึกนึกคิดของมันก็ต้องใช้สติดึงมันกลับมาถ้าใช้พุทโธก็กลับมาหาพุทโธพุทโธอย่าไปตามความรู้สึกอยากจะเต้นจิตมันมีความรู้สึกหลากหลายด้วยกันเวลานั่งสมาธินี่มันมีการแสดงอะไรต่างๆแปลกๆถ้าเราไปหลงไปกับมันมันก็ทำให้เราสติแตกไปถ้าเรามีสติก็กลับมาหาพระพุทธถ้าเราใช้พุทโธก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อใช้ลมหายใจก็กลับมาดูลมต่อ คำถามจากคุณกนกพรค่ะดิฉันพยายามจะนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆเพราะปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการนอนดิฉันจะนอนเก่งมากเดินจงกรมนั่งสมาธิทีไรเป็นต้องง่วงนอนทุกครั้งไปปัจจุบันจะเดินจงกรมและนั่งสมาธิต่อวันได้ประมาณวันละครึ่งถึง3ชั่วโมงส่วนใหญ่ประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงต่อวันนานๆถึงจะ3ชั่วโมงดิฉันพยายามตื่นกลางดึกเพื่อตื่นขึ้นมาทำความเพียรนอนให้น้อยประมาณ 4-5 ชั่วโมงแต่นานๆถึงจะทำได้สักครั้งอยากทำได้ทุกวันแต่ติดเรื่องการนอนตลอดอยากนอนทุกครั้งที่ต้องทำความเพียรดังนั้นดิฉันจึงทำงานบ้านเพื่อแก้ง่วงค่ะปัจจุบันทานอาหารวันละ1ครั้งนอน 6-7 ชั่วโมงจะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะจึงจะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้วันละ3ชั่วโมงขึ้นไป ก็ลองผ่อนอาหารดูเคยกินวันละมื้อก็เปลี่ยนเป็น2วันกินครั้งหนึ่งก็ได้กินวันเว้นวันก็ได้เพื่อจะได้ลดปริมาณของอาหารลงไปแล้วร่างกายมันก็จะได้ไม่ง่วงนอนการอดอาหารนี่เป็นประโยชน์มากถ้าถูกกับจริตจะทำให้จิตนี้ไม่ขี้เกียจไม่ง่วงเหงาหานอนจะขยันนั่งสมาธิก็ตัวตรงไม่พับไม่หลับไม่งกไม่ง่วงเดินจงกรมก็มีกำลังเดินได้อย่างสบายไม่รู้สึกหนืดหนาดลองทำดูลองอดอาหารดูแต่ต้องระวังเวลาอดอาหารอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องอาหารเป็นอันขาดถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วเดี๋ยวมันจะทนไม่ได้มันจะหิวทางใจต้องใช้สติคอยควบคุมใจควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดถึงเรื่องอาหารถ้ามันจะคิดถึงอาหารต้องคิดให้มันเป็นปฏิกูลขึ้นมาทันทีอย่าไปคิดถึงอาหารในจานคิดถึงอาหารในปากคิดถึงอาหารในท้องคิดถึงอาหารในโถส้วมมันก็เป็นอาหารทั้งนั้นถ้าคิดถึงอาหารในส่วนที่มันสกปรกไม่น่ากินแล้วมันก็จะหายหิวได้แล้วก็จะภาวนาได ้คำถามที่สองค่ะสมัยก่อนดิฉันเคยไปถือศีลอุโบสถทุกวันพระที่วัดแห่งหนึ่งพระจะสอนให้ผู้มาถือศีลเนสัญชีทั้งคืนด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างและพระก็จะเทศสดๆให้ฟังทั้งคืนคือพระก็ปฏิบัติไปกับโยมด้วยท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนท่านเนสัญชีตลอด 10กว่าปีต่อมาป่วยจึงเหยียดกายนอนดิฉันฟังแล้วก็อยากทำได้แบบนี้บ้างเพราะอยากมีสติตลอดเวลาเหมือนอ่านในหนังสือว่าพระสารีบุตรท่านไม่เคยเหยียดกายนอนเลยนับตั้งแต่บรรลุธรรมทำอย่างไรดิฉันจึงจะทำเนสัญชิได้ตลอดชีวิตคะและคนธรรมดาสามารถทำได้ไหมคะ ก็ต้องฝึกหัดไปลองทำไปทำพอทำครั้งหนึ่งได้แล้วก็ทำครั้งที่สองได้ครั้งที่สองแล้วก็ทำครั้งที่สามได้ก็เริ่มต้นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องฝึกหัดทำกันไปอยากจะทำอะไรก็ต้องฝึกไปทำไปเมื่อฝึกไปทำไปไม่หยุดไม่หย่อนมันก็จะทำได้อย่างต่อเนื่องต่อไปแต่การถือเนสัจฉินี้ก็อย่าเอาแต่การถือเนสัจฉิกเท่านั้นต้องรู้ว่าการถือเนสัจฉิกนี้เป็นเครื่องมือสำหรับเอามาใช้ในการภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบหรือพิจารณาให้เกิดปัญญาถ้าเนสัจฉิกไปเพื่อให้มันเป็นเนสัจฉิกก็อย่าไปทำเลยโดยที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เดินไม่ได้กำหนดจิตให้สงบไม่ได้พิจารณาทางปัญญาเพียงแต่อยากจะอยู่ในสามอิริยาบถนี้ถ้าทำอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันได้แต่เครื่องมือแต่ไม่ได้สิ่งที่เครื่องมือจะหามาให้กับเราก็คือมรรคผลนิพพานสิ่งเราที่ต้องเอาต้องการจากเนสัจฉิกก็คือผลที่จะเกิดจากการเจริญสติสมาธิและปัญญาฉะนั้นอย่าไปหลงติดอยู่กับการเนสัจฉิกโดยลืมว่าเนสัจฉิกเพื่ออะไรเท่านั้น คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะข้อแรกเวลาเจอเวทนาระหว่างที่นั่งสมาธิหนูก็พยายามรักษาใจให้อยู่ตรงกลางคือไม่อยากให้ความเจ็บมันหายและไม่ต่อต้านขัดขืนความเจ็บพอจะอยู่ไปได้เพราะใจไม่ทรมานก็อยู่กับพุทโธไปแต่สักพักจะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าแล้วจะอยู่แบบนี้คืออยู่กับความเจ็บไปอีกนานแค่ไหนพอมันเผลอไปกับความคิดแล้วมารู้ตัวอีกทีก็รู้สึกทรมานจากความเจ็บแล้วก็ทำให้นั่งต่อไม่ได้ถามว่าถ้าหนูไม่สนใจความคิดที่มันคอยจะแวบเข้ามาแล้วสอนใจตัวเองว่าไม่ต้องไปสนใจว่าจะอยู่กับความเจ็บไปอีกนานแค่ไหนแล้วก็พุทโธพุทโธไปถึงเวลามันจะสงบรวมเป็นหนึ่งเองใช่ไหมคะ ถ้าเรามีพุทโธอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็จะสงบได้อันนี้ก็เป็นขั้นแรกของการปฏิบัติกับเวทนาคือทุกขเวทนาพอเราได้กำลังของสมาธิแล้วครั้งต่อไปเราก็ใช้ปัญญามาแยกแยะว่าอะไรเป็นทุกข์กันแน่ทุกขเวทนาเป็นทุกข์หรือว่าตัณหาความอยากเป็นทุกข์ถ้าเราพิจารณาแยกแยะเราก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกขเวทนาคือความเจ็บของร่างกายตัวที่เป็นทุกข์ก็คือใจที่มีตัณหาความอยากที่อยากจะให้ความทุกข์ของทางร่างกายหายไปถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องหยุดต้นเหตุของความทุกข์ของใจก็คือความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าความเจ็บของร่างกายนี้เป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามมันได้เวลามันเกิดจะห้ามมันไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เวลามันเกิดจะสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้แต่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใจใจสามารถอยู่กับมันได้ถ้าไม่มีความอยากถ้าไม่มีความทุกข์ทางใจเห็นเราพอเราดับความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะตัวปัญหาอยู่ที่ความทุกข์ทางใจตัวที่รุนแรงก็คือความทุกข์ทางใจ 90% นี้เป็นความทุกข์ทางใจ 10% นี้เป็นความทุกข์ทางร่างกายคิดดูสิหมอบอกจะฉีดยายังไม่ทันฉีดใจมันทุกข์ไปก่อนนะยังไม่เข็มยังไม่ทันแตะร่างกายเลยใจมันไปแล้ว 90% แล้วพอหยุดตัวนี้ได้เข็มมาฉีด 10% นั่นเองหมออยากฉีดแล้วฉีดก็ฉีดเลยก็เท่านั้นเองใช่ไหมนั่นแหละต้องใช้ปัญญาถึงจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างต่ออย่างถาวรแล้วต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บมันจะเจ็บอย่างไรก็อยู่กับมันได้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดกินไปทำไม ยาแก้ปวดมันก็ไปรับแค่ความปวด 10% นั่นเองไอ้ความปวด 90% มันก็ยังอยู่ต่อไปงั้นมาระงับไอ้ความเจ็บที่ 90% นี้ดีกว่าด้วยการระงับความอยากที่จะไปจัดการกับความเจ็บอยากให้มันหายหรือห้ามไม่ให้มันเจ็บถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่มันก็จะเจ็บมากทางใจทุกข์ทรมานมาก คำถามต่อมาค่ะเมื่อเช้าหนูมีอาการปวดท้องมากหนูก็พยายามรักษาใจให้เหมือนกับตอนนั่งสมาธิคือไม่อยากให้มันหายไม่ต่อต้านความเจ็บอยู่กับมันไปอยู่กับพุทโธพุทโธไปและตั้งใจว่าจะไม่กินยาจะใช้ความปวดนี้เป็นข้อสอบที่จะทำใจอยู่กับมันแต่พอคิดว่าต้องไปทำภารกิจระหว่างวันทั้งทำความสะอาดบ้านเตรียมกับข้าวความปวดก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายก็ต้องพึ่งยาแก้ปวดเพราะไม่งั้นจะทำอะไรไม่ได้เลยถามว่าเวลาที่เรามีความเจ็บปวดทางร่างกายแบบนี้หรือกับคนที่เขามีโรคประจำตัวซึ่งความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วช่วงที่ต้องทำภารกิจประจำวันต้องใช้การพิจารณาทำข้อไหนหรือมีวิธีคิดวิธีวางใจอย่างไรให้อยู่กับความเจ็บได้เหมือนกับการพิจารณาในขณะนั่งสมาธิคะ เราก็ต้องเลือกดูว่าอันไหนสำคัญกว่าการปฏิบัติกับความเจ็บหรือการกินยาเพื่อระงับความเจ็บเพื่อที่จะไปทำงานถ้าเราเห็นว่าการไปทำงานสำคัญกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติแก้ปัญหาของความเจ็บได้เพราะเราเอายามาระงับความเจ็บเสียปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้มันก็ได้รับการเลื่อนเวลาไปเท่านั้นเองเดี๋ยวคราวหน้ามันก็เจ็บใหม่อย่างนั้นเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าอันไหนมันสำคัญกว่าครับการไปทำงานหรือการปฏิบัติกับความเจ็บนี้ให้มันหายหมดไปที่จะไม่มีปัญหาตามมาอีกต่อไปถ้าไม่แก้ปัญหาตัวนี้มันก็ยังตามมาหาเราอยู่เรื่อยๆการงานมันขาดบ้างวันสองวันมันจะตายไปทีเดียวเหรออันนั้นก็เป็นช่องออกของกิเลสของตัณหาความอยากพอมีช่องปั๊บมันไปเลยคำถามหมดแล้วทางบ้านทางนี้มีใครอยากจะถามไหมถ้าถามก็ถามได้ตอนนี้นะเดี๋ยวเลิกแล้วก็ขอความกรุณาอย่ามาถามถามตอนนี้คนอื่นจะได้รับประโยชน์ด้วยถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่ในธรรมที่จะตามมาต่อไปเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นชนี้ไม่รู้จะจบยังไง